Kiss FM. Is that you know now? Mayday, mayday, vrem să vină soarele în Costinești, să dea cineva nori la o parte. La București cel puțin am înțeles că vremea e grozavă. Da, mă, dar la București nu ai valurile mării, n-ai nisip, n-ai... La București nu e ca la Pitești, da. Și nici ca la Costinești. Hello, salutare din Costinești. Hello, dragi chisomani, vă salut Andrelele. Adică Andreea Berghia la microfon și Andreea Rămețan în stânga mea. Îl avem și pe Olix in the mix, bineînțeles. Până la 16 fix ne auzim live în toată rețeaua Kiss FM și facem încălzirea pentru o noapte incendiară. Care ce ne aduce? E, de la ora 23 o să fim în direct pe Kiss FM cu partidul Kiss FM, ediția 178, dacă le-am calculat eu bine. Până spre dimineață, de aici, din fața studioului Kiss FM, dintr-un mega cort, din care o să facem o super petrecere în această noapte. Mare și încăpător, deci sunteți așteptați și voi aici. Îi salutăm și pe cei 287.882 chisomani prezenți pe facebook.com/kissfmromania. Începem transmisia de astăzi cu o piesă foarte, foarte tare. Nica Merera și Mike Diamonds vin chiar acum cu Kalia. Continuăm cu... Live Project și colega noastră Ana Moga, Goodbye Plus, Elena Gheorghe, Midnight Sun. Și nu uitați, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's a subliminal in mini by the boy. Yeah. Mike Diamonds alongside Nica Merera on the place. Yes, now for the dance floor. Women say... Kalia, I just wanna give it to you. Oh, the way you be dancing to me. No, your eyes keep my fire burn forever. Kalia, I just wanna give it to you. Oh, the way you be dancing to me. No, your eyes keep my fire burn forever. Down. Burn forever, Kalia.

sunt Samara și partea bună este că aveți timp să ajungeți și voi aici. Avem la nevoie de vești din partea voastră dacă sunteți în drum spre mare, pe autostradă. Vrem să știm cât de liberă sau aglomerată e la 0722 20 60 20. Vă așteptăm în Costinești. Nu uitați, am instalat studioul mobil pe plajă și suntem gata de party. Da, mai exact, petrecerea a început încă de aseară de la ora 23 aici în clubul Midnight Sun. DJ Ang a fost la butoane, la microfon, împreună cu colega noastră Alice de la Kiss. L-am avut invitat și pe Alex Gaudino, au fost alături de noi și DJ Rino, DJ Manda. Până la 4 dimineața în direct pe Kiss FM a fost mega, mega nebunie aseară. Continuăm petrecerea și astăzi, tot începând cu ora 23 în direct pe Kiss. Dovezi, bineînțeles, găsiți și pe pagina noastră de Facebook Kiss FM România și pe site-ul nostru kissfm.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și distracția tot de noi, voi asigurată. When I close my eyes, I can hear Kiss FM. Kiss in the mix, DJ Young and Olives. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego, I can hear your echo. Oh, oh, oh, oh. Echo. Oh, oh, oh, oh, oh. I can hear your echo. Pop, pop, pop. We're gonna party tonight. Revenim la radioactivitatea de pe plajă. Băieții sunt foarte curajoși. Am văzut picioare udate de apă. Un dans care înseamnă mai mult a dansul ploii. Acum sperăm să nu vină peste noi. Și fete zgribulite în așteptarea unei făt frumos care să le încălzească. Da, și promitem să mergem, nu neapărat să facem o baie, dar măcar să încercăm apa undeva după ora 4, când o să terminăm transmisia live de aici, de pe plajă. O să mergem măcar să băgăm un deget în apă, să vedem cât de caldă bine, sau bine, rece. Bine, bine, spui nouă, dacă rentează. Poate vreți să vă încercați și voi. Uitați, cea mai bună muzică să ascultă la Kiss. Continuăm cu încă două piese foarte, foarte tari. Sasha Lopez, chiar acum, imediat Anna, Tell Me Why. Live din Costinești. Nivel crescut de radioactivitate la mare. Alex in the mix și Andrei Lele de la Kiss până la 16 alături de voi din studioul mobil de la Costinești. Suntem în direct de aici, de pe plajă. Eu zic că merită să veniți la mare măcar să simțiți nisipul sub picioare și să adunați o scoică, două săgeți acasă. Asta dacă nu veniți să vă distrați, mai ales la noapte cu partidul Kiss FM. Da, avem super petrecere în această seară, chiar aici în fața studioului Kiss FM, în cortul care se pregătește aici. Momentan colegii noștri au făcut coadă la bere, unul după altul, unul după altul, acolo fac plinul și mai exact încălzirea. Noi e timpul să facem o scurtă pauză, după pauză să ne întâlnim cu Copy Perez, Some Love, Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito și o piesă foarte, foarte tare. Nadia Lee, Rapture. Nu uitați, cea mai bună muzică să ascultă la Kiss. The music faster. Kiss FM. Mayday Costinești, back to the mix, back to the hits. N-avem soare, dar avem zâmbete. Valurile sunt bune, dar mă rog, mai mult de admirat. Cei curajoși am văzut că le-au și încercat. Pe scurt, Mayday Costinești, nivel ridicat de radioactivitate. Până la 16, Andreea Remețan, Andreea Berga și Olix rămân alături de voi în toată rețeaua Kiss FM. Îl salutăm și pe colegul Dan Pințescu, prezent aici cu o surpriză. Are mâinile pline. Are mâinile pline cu niște alimente, domnul Dan... Avem o bere foarte bună de la domnul Dan Fințescu. O să-l citesc pe Dan Fințescu? Da? Poate nu le beți. O Ok, facem plinul cu muzică, cu hituri și cu distracție maximă de aici, Mayday Costinești. Începem. Așteptăm la mare. Yo! Cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. Kama, kama hava, yesh ba neshama, gam kshe at bocha, at kol kach yafa. Kama hava, yesh ba neshama, gam kshe at smecha. Kama, kama hava, yesh ba neshama, gam kshe at bocha, at kol kach yafa. Kama hava, yesh ba neshama, gam kshe at smecha. Bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum. night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left. Sesiune foto. Am intrat la apă. Dacă încă nu știați, suntem la mare, la Costinești. Nivelul e crescut, nivelul de radio. Și de mare e crescut. Da, depinde unde ajunge. Colegele mele, Andreele, s-au dus să facă poze. Am zis, hai să fac și eu o poză cu ele în timp ce se mixau două piese și am făcut o singură poză și m-am udat bine. Bine. Fix la încălțări de schimb nu m-am gândit să-mi aduc. Hai să-i salutăm pe chisomanii din fața Cașcaravetei. Hello. Pe lângă noi. Salutăm și pe chisomanii din trafic și, bineînțeles, pe prietenii noștri de pe Facebook. Și un cățeluș avem în fața studioului. Bineînțeles, nu? Da, Andreea. Și zi, n-am văzut la mare. Dacă cauți bine, o să găsești bine. Nu cred că pe lângă apă, dar o să găsești bine. O să salutăm și pe colegul nostru Șerbănică. Ne ascultă în acest moment. Îi facem cu mâna și o să-i aducem două scoici foarte drăguțe. Trei. Și blonde de aici, de la mare. La vin la pahar. Bun, e timpul să facem o pauză scurtă. Ne întoarcem imediat după ora 2. Olix împreună cu voi și împreună cu Andreea Berga și Andreea Remețan. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM is back, you know. Malul Mării, salutăm pe Chisomanii prezenți în trafic. Vă așteptăm la mare cu Micu Mare. Am intrat în a doua oră de Mayday Costinești. Olix este responsabil cu mixurile până la ora 16. Andrelele sunt responsabile cu vorbele în general. Eu vorbesc mai puțin, mai mult la mix aici. Și în curând sperăm să ne și bronzăm un pic măcar pe, pe burtă, pe mâini. Pe pantofilor. Îi salutăm pe Chisomanii de pe Facebook. Suntem deja 287.948 de prieteni. Și nu uitați, dacă sunteți în trafic, așteptăm mesajele voastre la 0722 20 60 20. Gata, continuăm mixul, avem trei piese foarte, foarte tari. Corina, No Sleeping, chiar acum Dr. Cucio vine cu La Tarte Se Apăstă Triste. Și avem una nouă pentru voi de la Deepside DJs, Never Be Alone. Dansăm pe plaja din Costinești. Cea mai bună muzică. Ascultă la Kiss. Señuelo

De pe plaja din Costinești, Andreea Berghe, Andreea Rebețan și Olix in the mix. Văd aici că centrul infotrafic al poliției anunță că circulația rutieră s-a intensificat de azi dimineață pe drumurile care pornesc din capitală spre mare. Să înțeleg că mulți bucureșteni vor sosi aici alături de noi la Mayday Costinești. Și vă mai spunem că DJ Kisem a adus distracția din studio direct la malul mării. Ne găsiți pe plaja din Costinești, studioul mobil. Hai să nu uităm, pentru petrecăreții de pe plajă am pregătit o surpriză, o surpriză la pahar. Da, da, pahar de bere, mai ales dacă n-aveți blonda lângă voi, să o încălziți sau să mă încălzească, nu-i nimic, facem noi asta. Fete și băieți, deopotrivă, așteptăm cea mai veselă gașcă în fața studioului Kiss FM pentru premii surpriză! Bine, să nu fie minoria, asta este regula numărul 1, regula numărul 2, tocmai a spus-o colega mea Andreea Berghia, să faceți gălăgie mare, să vă distrați aici în fața studioului Kiss FM și de seară în Midnight Sun, aici în clubul din fața noastră, unde o să facem mega petrecere, primiți câte o bere! Drum bun, dacă sunteți în trafic, vă așteptăm la Mayday Costinești! Trei piese foarte, foarte tare chiar acum. DJ Project și Julia vin cu Mi-e dor de noi. Imediat ne întâlnim cu Rihanna, SNM. Și una mai veche vine de la Pussycat Dolls, Hush Hush. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cum doare, tu nu ești. Olix, eu am o întrebare, e, suntem înseamnă scoici mare, nu? În cazul de față. Clar, scoici mare și trebuia și un B de la bere, bronz. Și mare, mare petrecere. Da, da. Avem niște mesaje, dar o să le citim în câteva minute. Ce ascultăm acum? Ascultăm exact cum am promis mai devreme, Pussycat Dolls. Hash, hash. Sau stați odată. Sau rrrr. Cea mai bună muzică. Ne ascultă Lucky. Here we go, come on. I never needed you for pointing out my wrongs. I never needed pain, I never needed strain. My love for you was strong enough, you should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spend. I never asked for help, I take care of myself. I don't know why you think you gotta hold on me. And it's a little for conversations. There isn't anything for you to say. And my eyes hurt, hands shiver. So you listen when I say, baby, I don't want to stay another minute. I don't want you to say a single word. Hush, hush, hush, hush. There is no other way. I get the final say. Because I don't want to do this anymore. You're listening to Kiss FM. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in the sunlight. Și apreciază că cea mai aglomerată rută este către mare pe autostrada A2 București-Cernavodă și apoi pe DN22 spre Constanța. Semca-i noștri chisomani vin la mare. Vă așteptăm la Mayday Costinești în fața studioului mobil. Hai să vedem ce mesaj am primit. Avem și mesaje la 0722 20 60 20. O să salutăm pe colega Carmen care ne pastează mesajele voastre. Salutare, sunt de ce mai tare. Eu sunt la muncă acum. Ce rău de cei care muncesc. E dar bine. Ne ascultă, da. Deci munca trece mai bine, mai ușor. Vă aducem mare, adică Dora. Exact. Suntem în trafic, vă ascultăm, Adela și Vali. Sper că sunteți în trafic spre mare. Așa ar fi frumos. Ce bine vă este vă acolo la mare. Puțin invidioasă pe voi, dar las că-mi trece ascultându-vă. Așa și este. Maria de la Cluj, te salutăm și noi. Nu e vremea la Cluj, oare? La mare știm cum e. Puțin acopericerul, dar nu contează. Hai să ne uităm pe telefon să vedem cum o să fie sau cum e vremea la Cluj, dacă chiar ne interesează. Facem dansul soarelui la Costinești. Poate, poate ne bronzăm pe vârful pantofului. Oricum s-a mai încălzit față de cum era acum câteva ore. Vreme eu de deja frumos. Sunt în tricou. Am mai dezbrăcat, adică e un început. Avem o piesă surpriză chiar acum. După care să ne întâlnim cu Andreea Bănică Sexy. Între timp, mamă, avem 288.000 deja de chisomani pe facebook.com/kissfmromania. Îi salutăm și pupăm pe toți și nu uitați, vă așteptăm la mare. Mayday Costinești continua. Astăzi și mâine, mega nebunie aici pe plaja din Costinești cu toată cașca Kiss FM. Come on! Cea mai bună muzică! Te ascultă! Mayday e în plină desfășurare aici pe plaja din Costinești. Întreaga echipă Kiss FM a ajuns la mare și partea bună este că aveți timp să ajungeți și voi alături de noi. Vrem vești de pe drumul spre mare. Dacă sunteți pe autostradă, ne puteți spune cât de liberă sau aglomerată e la 0722 20 60 20. Avem așadar de anunțat acum o scurtă pauză, iar după pauză să ne întâlnim cu niște piese foarte, foarte tari. Vine Matias cu cel mai nou single al lui Missing You. Apoi ne întâlnim cu o piesă care știu că îi place foarte mult colegii noastre, Andreea Berghia, Cristian Miloni, dacă citesc eu bine. Maloni, Aguardiente. Aguardiente. Și vine și Enrique Iglesias cu Tonight I'm Loving You, You, You, You. Andreea Berghia, Alex și Andreea Remisan rămân cu voi până la 4 fix live de la Costinești. Pauza acum, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Ok, ne-am întors înapoi în direct, 17 minute până în ora 3. Distracția s-a încins aici pe plaja de la Costinești. Hai, Olic, să poate ne ajuți. Am ieșit aici în față, hai să ne adunăm. Gașcă mare! Și să facem o gălăgie mare. Stați așa să ne controlăm. 2, 3 și... Așadar începe gălăgia, începe distracția în adevăratul sens al cuvântului aici în fața studioului mobil Kiss FM. Un lucru clar, vă așteptăm cu micul mare pe plaja din Costinești. Mayday continuă. Aduce mare anunde oriunde sunteți, că sunteți în gașca veselă din fața studioului sau în drum spre noi sau doar cu radioul lângă voi. Avem Matias, chiar acum, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Like a fire burning in my mind. I see you now. I see you so much. uite așa că avem o piesă foarte, foarte tare de club. Andrelele au ieșit afară, trebuie din nou să... Aoleu, stați așa că ne organizăm, ne reglăm, facem să fie totul bine. Și o să ne organizăm cu o nouă gălăgie mare, mare, mare. Hai să facem switch-ul așa. Fetele au ieșit în fața studioului. Am ieșit, se aude bine? Se aude foarte bine. Perfect, okay, avem aici o gașcă adevărată de chisomani pe plaja din Costinești. Văd că s-au împărțit în două tabere. Fetele sunt în partea stângă, băieții în dreapta. Cine face gălăgia cea mai mare, fetele? Yeah! Și acum, băieții! Chisomanii au învins! Da, 1-1, egalitate! Băieții cred că au urlat bine de tot și azi noapte în club pe undeva. Nu știu ce am eu impresia asta. Hai să-i salutăm și pe chisomanii prezenți în trafic. Dacă sunteți în drum spre mare, vă așteptăm la Mayday Costinești. Nebunie maximă! Pe plajă, în fața studioului mobil Kiss FM, unde s-a adunat gașcă mare și veselă. Așa că avem o surpriză. O surpriză pentru toți cei care se află aici în fața studioului. Singurul care știe despre ce e vorba este colegul Dan Fințescu, care se află acolo în fața studioului. Iau, iau, iau! Super party aici pe plajă la Costinești. O să ne pregătim să cântăm. Asta, despre asta e vorba. Nu, nici viața nu-i, apă unde nu-i. bass, kick to the bass, and the beat won't drop, won't drop, won't ever, ever drop. asta, o ediție incendiară a partidului Kiss FM. O, nebunie mare o să fie aici, în cortul din fața studioului Kiss FM. Îi salutăm pe Kissomania adunați în fața studioului mobil. Aici pe plaja din Costinești avem parte de un nivel ridicat de radioactivitate la mare. Toată lumea e pusă pe dansat, cântat și petrecut. Bravo băieți și mai ales fete! E timpul acum pentru o scurtă pauză, iar după pauză ne întoarcem cu mesajele primite de la ascultătorii noștri. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Back to the music faster. Kiss FM. Mayday Costinești. Kiss FM live de pe plaja din Costinești. 15:04, ne-am întors înapoi în direct în toate rețeaua Kiss FM. S-a încins atmosfera în fața studioului. O să vedeți filmulețe și pe site, probabil de luni începând. Foarte mulți veniți să se distreze. Chisomanii cântă, dansează. Cred că se aude gălăcia. Da, repede, eu zic să merg și să... Dar nu foarte departe, pentru că o să facem un mega microfon. Hai să vedem, se aude? Hai să vedem. Deocamdată să fac filmulețe. Ok, avem lambada special pentru fete. Hai să auzim Chisomanii. Ritmul de dansat pe plajă. Gălăgie mare acolo pe plajă. Yo, party people. Come on. Let me introduce you to my party people in the club. Armando no barata que esa loca sale, sale. Las cosas que yo hago no tienen precio, pero oye, vale. Dame un poquito de tequila y yo te corto la gabe. ¿Tú me entiendes? Perfecto, dale. Muñequita o mocita, mira que tú estás rica. If you go hard, you gotta get on the floor. Si quieres ser más libre, ven a bailar. Sigue tu instinto ya y ven a bailar. Break the sweat on the floor, yeah. Tonight we gon' be get on the floor. Tonight we gon' be get on the floor.

fiesta. FIFA la noche. FIFA los DJs. What the fuck? FIFA la fiesta. FIFA la fiesta. FIFA la fiesta. FIFA la fiesta. FIFA la fiesta. FIFA la fiesta. FIFA la fiesta. FIFA la fiesta. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La piesă. Alex. Cum vrea să doarmă. Vezi, adică... vezi că suntem două, da? Bine. Nici o șansă. Și apropo, mai devreme n-a fost o întrerupere, a fost o, nu știu, o pauză voită, ca să zicem așa. Continuăm mixul Sonia chiar acum. LLP Remix, imediat ne întâlnim cu Tony Tone și Lexi. Forever Alive. Și vine și Alexandra Stan cu cel mai nou single, Get Back ASAP. Vă așteptăm la mare! Bun, gata, cea mai bună muzică! Ascultă! But it's time to live without you. Facem mare, mare petrecere aici în fața studioului Kiss FM, mai exact în Midnight Sun Club. O petrecere care se va auzi live pe Kiss FM începând cu ora 23, mai exact partidul Kiss FM, dar astăzi ediție într-o gașcă de la mare. Ediție specială și gașcă mare, mare, mare. Vor fi Andrelele alături de noi, va fi DJ Ang alături de noi, Alice este de la Kiss. Este deja alături de noi. Hello, hello, party people, vreau să văd plaja din Costinești și mâinile sus! Woo! Mai rezist o video după azi noapte, adică... Da, a fost superb azi noapte în Midnight Sun Club. Până la 4 dimineața am stat în direct pe Kiss FM, a fost special. Dar să lăsăm trupa Andrei să ne vorbească, da? Andrelele, mă. Trupa Andrelele. Continuăm mixul de aici de pe plajă cu 3 piese foarte, foarte tare. Avem Play and Win chiar acum. Ia, yeah, baby, sau ha, baby, spune eu. Vine și Shakira imediat cu... Waka, waka! Și ne întâlnim și cu Zabava, DJ Jonesy și Aner. You. Salutăm, îl salutăm pe DJ Jonesy cu care ne-am distrat la munte și așteptăm și la mare. Gata, cea mai bună muzică. Te la Kiss. Here we go, come on. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Dreaming about you, being called love, deep inside. Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión. África. întâmplă un lucru minunat, chiar dacă nisipul nu e încins. Chisomanii dansează, te sculți pe plaja de la Mayday Costinești. Avem și o cască de băieți din București. Cu ochelari de soare pe ochi. Da. Dar de unde, dacă nu din București? Din Brașov. Da, Brașov, București. Tot cu începe. Mare din toate colțurile țării. Bun, trebuie să spunem că piesa aia cu Waka Waka e o dedică unei persoane speciale, pe nume Bubu! Din partea lui Șerban, vă pupăm de aici la Costinești, gașcă mare și veselă, cea mai bună muzică! Ascultă la Kiss! Back to the music faster. Kiss FM. Kiss FM live de pe plaja din Costinești. Așa, nivelul este ridicat, nivelul de radioactivitate la mare. Salutăm gașca veselă adunată aici în fața studioului mobil de pe plaja Mayday Costinești. Hai să citim mesajele chisomanilor din trafic și de acasă. Hello de la Constanța la București și de la București la Costinești. Ce drum lung parcurge acest SMS. Da, și iată, a ajuns de la noi în toată țara. Isabela ne pupă și scrie: hello, distracție plăcută la mare, vă ascult cu drag și mă distrez alături de voi. Și noi ne distrăm alături de chisomanii de pe plajă. Un întâi mai cu de toate, sunt de cei mai tari, ținți tot așa, semnează Laurențiu, mulțumim mult! Foarte tare mixurile lui Olix, mulțumim, Olix! Avem o piesă foarte tare, o piesă care a făcut pe cei de pe plajă de aici să urle. Începem ora cea... nu, începem ultima parte din transmisia de astăzi. Da, ultimele minute chiar. Cu Jessie J. Price. Cea mai bună muzică! watching you. You've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I will treat you good in every way, yeah. You will never feel alone. My touch is such a rush. It all. Ultimele 60 de secunde în direct pentru astăzi. O să revenim în direct de la ora 23 cu partidul Kiss FM transmis live de aici. Hai să le dăm cuvântul și Andrelelor să ne luăm rămas bun de la cei care ne ascultă de acasă acum. Petreceam cu chisomanii pe plajă. Am văzut, v-ați făcut poze. Poze, da. O să le vedem pe facebook.com/kissfmromania în curând, zic eu. Sau pe kissfm.ro, pe site-ul nostru. Dacă sunteți în trafic, drum bun, vă așteptăm cu micul mare la mare. O să salutăm și pe colega noastră, Carmen Bădan, care a fost la Budoane în București. Da, îi mulțumim cu ea, o să rămâneți în direct după ora 16. Urmează și concursul Kiss Cash, o să aflați despre ce este vorba după ora 4, precum ziceam. Acestea fiind spuse, distracția continuă la mare. Și un 1 mai de vis, Andrelele vă pupa. Andreea Berghe, Andreea Remețan, iar de la Butoane și mixaje, Oli. Petrecerea continuă aici pe plajă cu DJ Young și Alice de la Kiss, Mix Live cu DJ Young. O să punem înregistrarea pe kissfm.ro luni, probabil. Gata, rămâneți cu Carmen Bădan pe Kiss, 6200 de euro după ora 4, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!